Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Праблемай для Еўропы сёння стаў наплыў мігрантаў, якія ўцякаюць са сваіх краінаў ад вайны і голаду. Ці пазбегне гэтага працэсу Беларусь? Калі не, дык ці магчымым будзе мірнае суіснаванне беларусаў і мігрантаў? Як звычайна, на шматлікія вострыя пытанні дае адказ гісторыя. Мігранты і Беларусь. Пра гэта мы і гаворым з культуролегам і гісторыкам мастацтва, публіцыстам Сергеем Харэўскім. Сергей, калі ў Беларусі з'явіліся першыя эмігранты, адкуль, з якіх краінаў? Першымі былі татары. І першыя звесткі аб знаходжанні іх на Беларусі адносяцца яшчэ ажно да пачатку 14-го стагоддзя. У францысканскім штогодніку за 1324 год паведамлялася пра ваколіцы горадні, што, маўляў, манахі, якія выправіліся ў краіну літоўскую з мэтай аглашэння навукі Хрыста, нечакана для сябе сустрэлі там людзей, што прыбылі з края нейкага хана і адпраўлялі малітвы сваёй моваю азіяцкую. Гэтае спатканне з мусульманамі адбылося у гарадзенскім прадмесці Лацосна. Дакладна вядома, што з 1396 па 1399 годзе у Лідзе жыў татарскі хан Тахтамыш, якога перамог Цімур, і Тахтамыш у ягоным сваякам, сям'і і свіце рэальна пагражала смерць. То бок ратаваліся ў нашым краі людзі ад немінучай смерці. Тады некалькі тысячаў татараў накіраваліся з сем'ямі з Прычарнамор'я, ваколіцы Ліды, Вільні, Наваградка, Крэва, Ашмянаў, Мінска, і аселі тут. А сам хан са сваёй вялікай світы пасяліўся ў Лідзе. Дарэчы, тут сама пад сценамі, пад мурамі лідскага замка нарадзіўся і Хаджы Гірэй, першы крымскі хан, заснавальнік крымскай незалежнай дзяржавы і дынастыі Гірэяў. На беларускіх землях, Сергей, вельмі доўга пражывалі і габрэі. Першая зафіксаваная вялікая міграцыйная хваля габрэяў у Беларусь адбылася на паўстагоддзі пазней пасля мусульманаў. У другой палове 14-го, пачатку 15-го стагоддзя яны ўцякалі, ратуючыся з рэйнскіх земляў з заходняй нямешчыны. Таксама нядобрае жыцця шукалі паратунку ў нашым тады слаба населеным і літаральным сэнсе балотным краі. У той час з'яўляюцца першыя юдэйскія грамады ў Беры і ў горадні. Пасол ангельскага караля Жылібер де Лануа, дарэч, вельмі цікавы персанаж, у 1414 годзе, ехаўшы з Вільні ў Прусію, у дзённіку адцеміў, што ў многіх вёсках ён бачыў шмат татараў, якія маюць мову асаблівую, у троках багата немцаў, ліцвінаў, русінаў і вялікая колькасць яўрэяў. Дадам ад сябе, што з тых самых часоў прыкладна ў нас жылі таксама цыганы, ведамыя ў нас ад 1501 году. Караімы, армяне ды іншыя. Колькі іх было? Ведама дакладна, што юдэяў караімаў было 400 сем'яў. Апроч трокаў яны жылі ў Ашмяне, Крэвіне, Свіжы, Наваградку. Юдэяў, габрэяў да пачатку 17-го стагоддзя налічылася блізу 70 тысячаў, а мусульмане, добраахвотныя асаднікі, палонныя і татары, туркі, каўказцы атрымлівалі надзелы зямлі пад сядзібы і агароды, якія вызваляліся ад падаткаў і спагнанняў, а за гэта яны мусілі несці вайсковую службу. У выпадку абвяшчэння паспалітава рушэння все яны павінны былі з'яўляцца на вайну узброенымі, на ўласных конях і, увага, служыць без пенсіі. То бок усё жыццё іхнае належала дзяржаве. За тое, што наша дзяржава іх прытуліла і дала зямлю. Колькасць татараў паводле розных крыніцаў, што абапіраюцца на вайсковыя попісы і колькасць ваяроў, сягала ад 3 да 7% насельніцтва, пераважна ў паўночна-заходніх рэгіёнах Беларусі. Пасля іх стала нашмат меней. Куды яны падзеліся? Так, колькасць мусульманаў рэзка стала скарачацца ў 17-м стагоддзі, перадусім у выніку расейскай навалы, страшэннай вайны з Масквою, падчас якое загінула вельмі шмат татараў-ваяроў, а па-другое набірала моц контррэфармацыя, панавала каталіцкая царква, яна не прадугледжвала ліберальнасці і талеранцыі. Мусульманаў, нават шляхту, урэшце істотна абмежавалі ў правах. і ў выніку вялікая частка прыняла хрысціянства, даўшы пачатак слынным нашым родам. Не трэба быць абазнаным антраполагам, каб разгледзець усходнія рысы ў фотаздымках Багушевічаў, Луцкевічаў, Богдановічаў, Балак-Балаховічаў, Скірмунтаў. Я ўжо не кажу там пра Смольскіх, Адамовічаў, Александровічаў, Крынічскіх, Канапацкіх. Пры такой палітыцы адток людзей іншых нацыянальнасцяў быў непазбежны. Вялікая частка проста пакінула Рэч Паспалітую, пераехаўшы ў Асманскую імперыю. Цыганоў тады ўрэшце выгналі, вядзецца пра 17-е стагоддзе, а караімы ў Беларусі звяліся ўвогуле. Яны змяшаліся альбо з габрэямі, альбо прынялі хрысціянства. А вось габраяў, якіх моцна-моцна панішчылі ў Беларусі расейцы ды казакі, ўсё ж адрадзілі сваю супольнасць зноў жа найперш за кошт новых мігрантаў з Украіны, з Польшчы і зноў жа з тэрыторыі сучаснай Аўстрыі і Нямеччыні. І ўжо напрыканцы 18-го стагоддзя на землях было вялікага княства, пражывала іх ужо больш за 300 тысяч. Якія самыя значныя супольнасці мігрантаў былі? Апроч згаданых мусульманаў і юдэяў, былі армяне, іх было не так, канешна, шмат, як на Украіне, дзе іх былі цэлымі мястэчкамі і гарадамі. Але армянскія сем'і ў нас жылі ва ўсіх буйных гарадах і мястэчках, перадусім, напрыклад, у Берасці. Менавіта я Яны, армянскія майстры з Ірану, стварылі вось гэты унікальны феномен нашай нацыянальнай культуры, як слуцкія паясы. У 1750-е гады перанеслі мануфактуру ткацкую са Станіславава, это цяпер Івана-Франкоўск на Украіне, ў Слуцк, то кіраваць быў запрошаны вядомы майстар Ян Маджарскі, армянскага паходжання, які працаваў да таго ў Стамбуле і Станіславове. З ім прыехалі гэты армянскія ткачы з Турцыі. З 1777 па 1807 год гэтай мануфактуры кіраваў ягоны сын Лявон. Нават стваральнік і кіраўнік мастацкай школы пры Віленскім універсітэце быў армянін Ян Рустым, мастак родам са Стамбулу. Расейцы, калі яны з'явіліся на беларускіх землях, ці шмат іх было, ад чаго расейцы сюды беглі? Яшчэ адной вялікай хваляй мігрантаў з усходу ў нас былі менавіта расейцы. Гэта стараверы. Беларусь была адной з краінай, куды стараверы ўцякалі ад маскоўскіх карнікаў. Іх цэнтрам была на працягу доўга-доўга часу заснаваная яшчэ ў 1685 годзе Слабада Ветка на Гомельшчыне. І яна пераўтварылася ў сапраўдны іхны Єрусалім. Пад 18-е стагоддзе колькасць старавераў Вецы в аколіцах сягала аж 40 тысячу чалавек. Ян III Сабескі, наш кароль, дазволіў стараверам усіх толкаў свабодна жыць па ўсёй нашай дзяржаве. На Беларусі стараверы вольна друкавалі кнігі і ў горадні, Вільні, Супраслі, Магілёве, а пасля тыя кнігі нелегальна перакідваліся ў Расею, дзе былі забаронены і дзе іх палілі. Стараверы, як і татары, лічыліся добрымі суседзямі, не пітушчымі, і працавітымі гаспадарамі. І землеўладальнікі вельмі ахвотна імкнуліся рассяліць іх менавіта на сваёй зямлі, прапаноўвалі льготныя ўмовы арэнды. Яны тут адчувалі сябе абароненымі. Хоць дзяржаўная мяжа давала абарону ад маскоўскага тэрору, але не заўсёды, на жаль, надзейна. У 1735 годзе расейцы ўчынілі адмысловую карную экспедыцыю супраць старавераў, падчас якой яны выпалілі стараверскія слабоды, і ў гэтай веткаўскай традыцыі нашай стараверскай это завецца першая выгнанка. А пасля блізу 14 тысячаў старавераў гвалтам было вывезена ў Расею. Трагічныя падзеі паўтарыліся ў 1764 годзе, калі частка старавераў, якой пашанцавала пазбегнуць этой крывавай дэпартацыі, рассялілася па ўсёй Беларусі далей ад мяжы з матушкай Расіі. Наколькі лёгка гэтыя розныя народы асіміляваліся тут? Ці ўспрымалі культуру, мову? Першая перадумова – ведаць мову народу, сярод якой жывеш. Ужо ў першым пакаленні ўсе тыя эмігранты лёгка засвоівалі гэту мову. Я не маю сумневу, што першы хан Гірэй ведаў беларускую мову, правіўшы дзяцінства ў Лідскім замку. Другое пакаленне – матчына мова для іх была наша, беларуская. І яны з'яўляліся носьбітамі гэтай мовы. І гэта тычыцца і іншых нацыянальных меншыняў. Сергій, калі глядзець з вышыні паўтысячы гадоў, то эмігранты былі для беларускага краю добром ці праблемою, а мо нават і злом. адназначна добром. Калі мы гаворым пра мусульманаў, нашчадкаў эмігрантаў, то яны заслужылі неўміручую славу нашай гісторыі, дзякуючы сваёй мужнасці ў абароне незалежнасці і свабоды нашага краю. Яны пачыналі грунвальдскую біту, яны змагаліся на палях пад Воршай, і гэта ўвайшло нават в песні «Хлопцы пяцігорцы», «Сталіна прыгорцы». Вядзецца пра каўказцаў, якія ваявалі на баку князя Астроскаў. Дзесяткі татарскіх афіцэраў ваявалі падчас касцюшкоўскага паўстання, героямі былі, як Юзеф Беляк, ну і іншы. Карэннае насельніцтва заўсёды лёгка, мірна ўспрымала мігрантаў. Вольга Бабкова, славутая наша знаўца гісторыі, якая беларускі фальклор выбірала датычна розных нацыянальнасцяў, пра татару ніводнага кепскага слова. Крыху падсвілівалі іхную празмерную чысціню. Спрадвечная беларуская талеранцыйнасць. Шмат было прычынаў. Насамрэч, Беларусь была значна радзей заселеная, чым заходняя Европа. Месца хапала ўсім. Але самае важнае, што кожны заняў канкрэтна сваю нішу, якую не займалі іншыя. Татарам давалі зямлю, але за гэта яны ўсё сваё жыццё аддавалі айчыне як ваяры. Габрэі займаліся гандлем, караімы займаліся, як дарэчы, татары, шорніцтвам, рымарствам, кушнерствам. Кожны займаў канкрэтна сваю нішу, быў размеркаваны ў гэтай сацыяльнай структуры, з якой выпадалі хіба цыганы, што і стала прадметам іхных несупынных рэпрэсій. 1565 годзе ўжо іх называлі ў дакументах людзьмі лішнімі. Але калі яны асядалі, яны зноў займалі дакладна сваю нішу. Лепшы каваль, канешне, это цыган. Сёння сотні тысяч людзей уцікаюць ад вайны, голаду, шукаюць прытулку ў Еўропе. І як вы думаеце, ці не прыйдуць гэтыя уцікачы, мігранты і ў Беларусь? Я думаю, што гэтая міграцыя непазбежна, і нам трэба да гэтага ўсім унутрана падрыхтавацца. Не сёлета, дык праз 10 гадоў, не праз 10, дык праз 20. І Беларусь сёння знаходзіцца в цяжэйшай культурнай і дэмаграфічнай сітуацыі. Беларусь змяншаецца насельніцтва. Не эмігранты заліваюць нам горла гарэлку, не праз эмігранта у нас развалюваюцца сем'і, не праз эмігранту столькі наўмысных забойстваў, самабойстваў, поўныя сіроцкія дамы і дамы для састарэлых. А эмігранты звярнуў увагу яшчэ і не прыязджалі. А перадусім трэба вучыцца паважаць сябе, мець гонар, адстойваць сваю мову, сваю культуру. Толькі ставячы перад імі такія задачы, скажам, вывучыць беларускую мову. Каб сюды прыехала 500 тысяч мігрантаў, якія першай справай вывучылі беларускую мову, я б шчыра цешыўся, таму што ў нашых пісьменнікаў з'явілася больш чытачоў, а ў тэатраў больш гледачоў. У нас татараў, паводле апошняга савецкага перапісу, было 12 тысяч, і 8 тысяч з іх роднай мовай назвалі беларус. Таму ксенафобам, якія зараз пішуць на розных форумах гідкія каментары, я б прапанаваў найперш звярнуць увагу на саміх сябе. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.